sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Wielka premiera albumu 26 sierpnia na festiwalowych stoiskach Polskiego Radia w Gdyni. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Mija 21. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 25 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych godzinach nad Polską mogą jeszcze przechodzić gwałtowne burze. Są ostrzeżenia synoptyków. W Gdyni ostatnie przygotowania. Jutro wielki koncert Polskiego Radia. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest na Darze Pomorza. Amerykanie, a teraz także Rosjanie ostrzegają. W Syrii kolejny raz może dojść do ataku z użyciem broni chemicznej. Lubelszczyzna, Podkarpacie, krańce województw małopolskiego i śląskiego. Tam jeszcze wieczorem mogą przechodzić burze, a lokalnie z gradem, mocnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mnóstwo pracy mieli strażacy wczoraj wieczorem i w nocy. Najgorzej było na Śląsku, na Mazowszu i na Podlasiu. Nawałnice niszczyły domy, zrywały linie energetyczne i łamały gałęzie drzew, które tarasowały drogi. W powiecie łomżyńskim ludziom pomagało ponad 100 strażaków. Wichura uszkodziła kilkanaście budynków. 2 budynki mieszkalne i 11 budynków gospodarczych. Uszkodzenia dotyczyły głównie pokryć. Zanotowano 6 zerwanych i 4 uszkodzone dachy. Ze względu na poważne uszkodzenia i możliwość zawalenia wydano jeden zakaz użytkowania w budynku w miejscowości Sieszputy Marki. Informował Grzegorz Wilczyński ze Straży w Łomży. Strażacy pomagali mieszkańcom uszkodzonych budynków, m.in. zabezpieczyć je przed zalaniem, tak żeby uniknąć jeszcze większych szkód. Według zapowiedzi synoptyków w najbliższych dniach będzie już spokojnie. Lokalnie będą przechodziły burze, ale nie powinny już być tak gwałtowne. Jutro wielki finał festiwalu Lato z Radiem. Na skwerze Kościuszki w Gdyni zagrają m.in. Cortez, Organek, Fisze, Madę Tworzywo czy Monika Brodka. Ale już dzisiaj w mieście pojawiły się specjalne strefy Polskiego Radia. Trójka nadaje z Żaglowca Dar Pomorza i tam jest Karol Surówka. Witaj, Karolu. Dobry wieczór. Czy wszystko już gotowe do koncertów? Gotowe i oświetlone są obie sceny, a to chyba najważniejsze. Ale cały czas widać jeszcze dosyć pospiesznie przemieszczające się osoby w kamizelkach odblaskowych, które przykręcają, mocują i ustawiają. Pracowity dzień miały nie tylko ekipy techniczne, ale też muzycy, którzy przyjechali na próby generalne. Brzmienie instrumentów sprawdzali m.in. Małgorzata Dryjańska i Marcin Mrówka, czyli Oxford Drama. Po przerwie jest to pierwszy koncert, 5 osób i nowa formuła, więc nie chcę za dużo zdradzać. Będzie głośno, no to na pewno. I dynamicznie. My wiemy, że będziemy się dobrze bawić, więc mamy nadzieję, że osoby, które przyjdą na nasz koncert, będą się bawić równie dobrze. Przygotowania mieszkańców i turystów do koncertów były na szczęście znacznie mniej pracowite. Przychodzili na przykład tutaj na pokład, by zobaczyć realizację trójkowych audycji. Wielu z nich zapewniało, że na koncertach będą pełne 11 godzin. Krzysztof Zalewski, Brodka, Organek, wszyscy, Cortez, no... Bardzo lubimy ten typ muzyki, słuchamy Trójki. Po prostu świetni artyści, a żal opuścić taki event. Początek koncertu o 13:00. Dodam jeszcze, że jutro Trójka oczywiście na żywo z Daru Pomorza. Będą też na żywo transmitowane koncerty. Karol Surówka, dziękuję za relację. Dodajmy, że organizatorami festiwalu Lato z Radiem są Polskie Radio i miasto Gdynia. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ostrzega, że ugrupowanie Komitet Wyzwolenia Lewantu przygotowuje atak na ludność cywilną z użyciem broni chemicznej. Atak w Syrii. Wcześniej podobne informacje podali Amerykanie. Rosjanie twierdzą, że w przygotowaniu ataku rebeliantom pomaga prywatny brytyjski instruktor. Według tych źródeł kilka pojemników z chlorem dostarczono do jednego z syryjskich miast. Potem przerzucono je do sąsiedniej wsi. Kilka dni temu doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa John Bolton ostrzegł, że Stany Zjednoczone bardzo mocno zareagują, jeśli reżim prezydenta Syrii Bashara al-Assada użyje broni chemicznej. Końca walk nie widać także w Donbasie. Prorosyjscy separatyści w ciągu ostatniej doby kilkadziesiąt razy ostrzeliwali pozycję ukraińskiej armii. Są także ofiary wśród ludności cywilnej. Relacja naszego korespondenta z Kijowa, Pawła Buszki. Separatyści ostrzelali wieś Wrubiwka w obwodzie ługańskim, używając zabronionej artylerii kalibru 152 mm. W efekcie zginął jeden z cywilnych mieszkańców tej miejscowości. Takie informacje podały służby prasowe Operacji Zjednoczonych Sił. Szacuje się, że od początku konfliktu w Donbasie zginęło około 2,5 tysiąca cywilów. Ogólna liczba ofiar przekracza 10 tysięcy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 22:00, a teraz pora na wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Kapitalne widowisko zaserwowali kibicom piłkarze Pogoni Szczecin i Lechii Gdańsk. O ile w pierwszej połowie fani mogli narzekać na nudę, tak w drugiej części spotkania obie drużyny nie bały się zaatakować i ostatecznie Lechia wygrała z Pogonią 3-2. Dla biało-zielonych gole strzelali Lukas Heraslin, Steven Vitoria i Adam Chrzanowski, a dla Pogoni dwukrotnie trafiał Kamil Drygas. W tej chwili trwa mecz Wisły Kraków z Górnikiem Zabrze. Powoli kończy się pierwsza połowa. Biała Gwiazda wygrywa już 2-0 po gola Rafała Pietrzaka i Zdenka Ondraszka. Tymczasem we Włoszech trwa spotkanie Napoli z AC Milan. W wyjściowym składzie wicemistrzów Włoch grają Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Po 35 minutach Napoli przegrywa 0-1. Zakończyło się natomiast starcie Juventusu z Lazio Rzym. Drużyna z Turynu wygrała 2-0. Świetne wiadomości z Malagi, gdzie wystartowała Vuelta Espania, czyli kolarski wyścig dookoła Hiszpanii. Dziś zawodnicy rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. Michał Kwiatkowski zajął drugie miejsce. Polak do Australijczyka Roana Davisa stracił 6 sekund. Polscy siatkarze wygrali w Krakowie z Francją 3-2 w swoim drugim meczu memoriału imienia Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni w tiebreaku pokonali trójkolorowych 15-13. Trener Vital Heinen rotował składem. Co chwilę wprowadzał nowych zawodników i to zdaniem Mateusza Bieńka było kluczem do zwycięstwa. No fajnie, że wszyscy w tej drużynie widać, że są potrzebni. Nie ma świętych krów na pewno na boisku. Ktoś, kto zagra słabiej, to jest zmieniany, więc na pewno wszyscy to widzą. Zmiennicy też to czują, że muszą być gotowi, bo w każdym momencie mogą wejść na boisko. Mówił nasz środkowy. Jutro nasi zawodnicy zmierzą się z Rosją, która dziś wygrała z Kanadą 3-2. W Sopocie zakończyły się Mistrzostwa Europy w windsurfingowej klasie RSX. Wśród panów najlepszy był Włoch Mattia Camboni, a wśród pań bezkonkurencyjna była Zofia Klepacka. Polka mogła dzisiaj już spokojnie pływać. Mistrzostwo zapewniła sobie wczoraj. Zrobiłam 20-punktową przewagę i mogłam sobie spokojnie wystartować i machać w tym wyścigu. No i tak zrobiłam. Najbardziej interesująca była bitwa o srebrny medal. Do samego końca tak z tyłu płynęłam i obserwowałam, walczyły. No ale jednak Rosjanka okazała się lepsza w tym wyścigu. I na koniec żużel, bo w Gorzowie Wielkopolskim trwają zawody o Grand Prix Polski. Za nami 16 biegów. Na pierwszym miejscu jest Artiom Łabguda, na drugim Martin Waculik, a na trzecim Bartosz Zmarzlik. Maciej Janowski w tej chwili jest sklasyfikowany na 5. miejscu, a Patryk Dudek na 8. Prawie w całym kraju w nocy może padać, wieczorem na krańcach południowych i wschodnich jeszcze burze. Na termometrach od 10 do 16 stopni. Jutro więcej rozpogodzeń tylko w regionach zachodnich, poza tym pochmurno i deszczowo. Będzie chłodniej, bo od 16 do 20 stopni, w Suwałkach tylko 15, a w Zakopanem 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyka taneczna w najlepszym wydaniu. Miksowana na żywo przez DJ-ów z trójki i czwórki. Czyli 3-4 gramy. 3-4 gramy. I rozgrzewamy muzycznie tuż przed finałem festiwalu Lata z Radiem w Gdyni. Dziś od 22 do 4 nad ranem. Hirek Brona i Michał Margański. Autopromocja. Lista osobista. Ach, tutaj wszystko dzieje się na bieżąco, ale co to dla nas? Przypomnę Państwu, lista osobista, wydanie specjalne w... O, właśnie, wszystko się dzieje na bieżąco. W roli głównej amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Tutaj koncert finałowy trasy męskie, granie 2018. W Gdyni Piotr Metz, Katarzyna Gloniec. W roli drugoplanowej Gdynia i strasznie zimno się zrobiło. Nie strasz nas tutaj, ale my tutaj w warunkach nadzwyczajnie komfortowych, ponieważ tutaj już jest, powoli się tutaj obrączkujemy, jeśli pozwolisz, użyję naszego żargonu radiowego, sprawdzę, czy wszystko działa. Katarzyna Groniec obok mnie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dzień jest dobry. Na zewnątrz, bo my tutaj w komfortowych warunkach? A o co pani pyta? O pogodę na razie. No to jest tak rzeźko, powiedziałam. To chyba nie jest źle. Nie, nie jest źle. No to tak, dzisiaj gość specjalny, męskie granie orkiestra. Tak. Jak to jest być członkinią takiej formacji? Dla mnie strasznie fajna zabawa, bo ja nie mam zbyt wielu doświadczeń tego typu, jednak miejsca, w których grywam są i trochę inne. I no takie... taki plener, taka ilość ludzi, taka energia i... tak wielu artystów, których można tutaj zobaczyć jeszcze przy okazji będąc. No, to jest strasznie fajna przygoda i bardzo, bardzo dobrze się czuję, wbrew zakładom, że to może nie jest moja bajka. Nie wierzę, że były takie zakłady. No ale ja sama ze sobą się zakładałam, że może być dziwnie. No i rzeczywiście na początku jakoś tak nieśmiało, ale poza wszystkim zespół jest tak bardzo przyjazny i otwarty, że z przyjemnością się z nimi, nawet trudno powiedzieć, pracuje, po prostu gra. No to jeszcze muszę zapytać o grande, czyli o piosenkę, którą pani wykonuje. Tak. No właśnie, to jest jaka forma zmierzenia się? Czysto wokalno-muzyczna, czy też z całą osobowością, którą niesie? Nie, to tutaj nie, ja myślę, że w takich miejscach chyba nie chodzi o jakąś specjalną interpretację tej piosenki. Po prostu trzeba zaśpiewać z powerem jak największym i w ogóle z radością wykonywania tego utworu, bo to jest bardzo dobra piosenka. Jest z pewnością. Czy z każdym kolejnym występem z męskiej grania orkiestra myśli sobie pani, a mogłam tak jeszcze spięć takich, zrobić 6, 8, 10? Mogłam taki tour zrobić właściwie, tak. No tak, to jest fajne, to oczywiście wciąga, bo to jest takie w ogóle dla mnie nowe, co wydawało mi się, że w pewnym momencie po tylu latach grania nic nowego już raczej się nie może pojawić emocjonalnie, a tutaj naprawdę są takie duże emocje, fajne. Czy pytanie chłopcy byli dobrzy dla pani? Gdyni, jeszcze, dobrze, pytanie z Gdyni, Piotr. Pytanie z Gdyni, muszę się trochę rozgrzać, bo tutaj po prostu tak wieje, że za chwilę zamarznę. Pytanie z Gdyni, może dlatego, że na odległość to troszkę bardziej odważne. Jak to było z męskim graniem? Czy to była propozycja, która przyszła w pani stronę i pani się zaczęła zastanawiać, a cóż to za dziwny pomysł? Tak, no to była taka propozycja, która, to znaczy propozycja przyszła od orkiestry męskiego grania, ale ponieważ z Marcinem Macukiem znam się już dość długo i też pracowaliśmy razem przy okazji zupełnie innego projektu, wobec tego no jakoś tak się poczułam bezpiecznie, bo przypuszczam, że większym strachem zareagowałabym, gdybym nikogo nie znała, ale Marcina po prostu znam i dobrze nam się pracowało razem, więc pomyślałam, że dostałam taką listę piosenek, które miałyby tutaj być na koncercie orkiestry, no i miałam pewien wybór, aczkolwiek nieduży, ale jednak jakiś wybór mi pozostawiono, więc wybrałam grande. To jeszcze jedno pytanie, czy gdyby nie było ostatniej płyty, to byłoby trudniej przyjąć tę propozycję? Nie. To nie ma związku. Ja troszkę to połączyłem. Tak? Tak. No to dobrze, no to fajnie, to zawsze można powiedzieć, że była ostatnia płyta jakaś, prawda? Więc to też jest pozytywne. No myślę, że nie, że to nie ma większego związku, tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj takim wiodącą, oj, brakuje mi słów, tutaj osoba Marcina jakby miała duże znaczenie i to, że graliśmy razem w innym projekcie, myślę, że to stąd ten pomysł, żeby w ogóle mnie zaprosić. Czyli kluczowe słowo to zaufanie. Chyba tak, tak. To jest właśnie dzisiaj audycja na dwa głosy i na dwa końce Polski. Proszę powiedzieć, czy taka sytuacja tutaj w amfiteatrze pod Grodzicem jest 10 tysięcy osób, duże koncerty, plener, mnóstwo ludzi, głośno jest wokół, tłoczno. Czy to jest w ogóle pani środowisko? Była pani na przykład, bywa pani na takich dużych koncertach? Nie, ja nie bywam, ale nie dlatego, że jest za głośno czy coś takiego. Ja po prostu nie mogę tyle stać. Ja musiałam, po prostu, żeby móc chłonąć muzykę, ja mam zupełnie inne procesy jakieś we mnie zachodzą, kiedy próbuję czegoś posłuchać. No i nie ukrywam, że jednak wybieram takie miejsca, gdzie mogę no, jak matrona się rozsiąść i mieć taki kurczę, dookoła siebie dźwięk i wtedy najlepiej to przeżywam. ale to ma swój urok, absolutnie. To jest coś takiego bardzo, bardzo żywego, bardzo młodego, bardzo takiego no, napędzającego. Bardzo fajnie jest być po tej drugiej stronie, to znaczy po każdej stronie, bo ja tutaj chodzę i oglądam też swoje koleżanki i kolegów, którzy dają świetne takie mini koncerty i aż szkoda, że nie można tego ogarnąć w całości, no bo to jest jednak mnóstwo godzin, no ale no ile mogę zobaczyć, to chętnie oglądam, to jest fajne przeżycie. Właśnie myślałam, czy chwilę przed wyjściem do Grandy już pozwoliła sobie pani na tę przyjemność, ale to trochę też mękę pewnego stresu, czyli stanie z boku sceny nie, i patrzenie... To nie jest męka, właśnie nie. Właśnie byłam na... widziałam Basię Wrońską, z którą zresztą a propos współpracowałam tak, przy ostatniej płycie. Teksty, tak. Tak, i teksty i muzykę. Basia pisała niektóre w całości piosenki. Do niektórych tylko muzykę. No i to jest ogromna przyjemność móc ją widzieć na scenie. I ją tak strasznie lubię. To jest tak zdolna dziewczyna. I cieszę się, że gra, że po kilku właściwie latach znowu jest w takim szwungu. Fajnie. Strasznie przyjemne. Tutaj w ogóle jest mnóstwo, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, mnóstwo takiej bardzo pozytywnej energii. Tak, jak najbardziej, tak. Tak, my zawsze bardzo lubimy właśnie te finały tutaj w Żywcu, bo to wszystko się jakoś tak kumuluje. I ciekawe, czy panią również dopadnie tak zwany syndrom końca kolonii, który my tu zawsze mamy, kiedy orkiestra gra po raz ostatni. Możliwe. No to będzie smutne, zielona noc przed nami. A ja cały czas się zastanawiam nad przesłaniem dla Marcina Macuka i waham się między dwoma słowami, bo początek jest oczywisty. Nawet nie wiesz co i potem narozrabiałeś albo osiągnąłeś, ale to jeszcze się zastanowię. No tak, no zobaczymy, jak się to zakończy. No właśnie, zobaczymy dzisiaj po koncercie. Katarzyna Groniec, bardzo dziękujemy. Dziękuję. No ja i udanych chwil tych ostatnich godzin na męskim graniu. Dzięki. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się... kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Myślę, że jednak zdecydowałem się na to, że Marcin Macuk bardzo wiele osiągnął i chyba nawet nie podejrzewa, jak wiele w przypadku Katarzyny Groniec. Myślę, że także Marcin jest... Ojej, słyszałaś? To u ciebie? Słyszałaś? On jest uroczy. Tak. On jest uroczy. On tu biega po pokładzie Daru Pomorza. A jest z pokładu, czy to jest jakiś piesek? On jest towarzyszony, jeszcze... zaprzyjaźniony, tylko nie wiem, jak ma na imię, ale zaraz się dowiem. Jak ma na imię? Jeszcze raz? Pokémon, Ruda albo Wredna do wyboru. Rozumiem. Psy... Najbardziej imponujące nam... małuszy. Znaczy ja uważam, że powinieneś zrobić mu zdjęcie i powinien znaleźć się na naszym trójkowym Facebooku. Uwaga, jej. Jest jej. A przepraszam, jej. Najmocniej jej. Psy chyba towarzyszą nam dzisiaj jako bohaterowie do drugiego planu. Ja dzisiaj rano jadąc taksówką w Bielsku, pan taksówkarz miał Reksia w swojej taksówce i wydało mi się to bardzo wzruszające. Taka forma patriotyzmu lokalnego, no bo to w końcu Bielsko-Biała i cała historia filmu rysunkowego. Ale chyba przez psy straciliśmy wątek główny. Dla mnie wątkiem głównym jest to, że teraz już absolutnie bezdyskusyjnie Krzysztof Zalewski wysiadł z tej awionetki i się znalazł. I to jest wspaniała informacja, bo to znaczy, że finał tegorocznego męskiego grania przebiegnie bez zarzutów, ale teraz zdaje się zebrało się nam na wspominki. Zdecydowanie tak. To było ile lat temu? My kobiety mamy na to taką odpowiedź. Zbyt wiele, by pamiętać. Aha. No. Widzisz, kobiety właśnie mają głos. Próbuję to opowiedzieć, ale musiałbym opowiedzieć chyba trochę za dużo. Człowiek, który wymyślił dla mnie wciąż absolutnie wstrząsający tytuł Odciągasz mnie od okna, czyli Michał Jakubik, podpowiedział mi, więc nie będę się mądrzył, że było to 7 lat temu. A one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi. Lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo kółokarek. Niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie. Bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie. Jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra. Jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta. Biara muzyką, biara da da. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało. To co tam gra, to już nie ja. Jeszcze echo zagrało. Słyszałem Waglewskiego, słyszałem Podsiadłe, a widzę Abradaba. To wszystko się robi dla nas zbyt tutaj w Żywcu skomplikowane, ale tak, Dawid Podsiadło obok. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak nastrój? No, nastrój fenomenalny, chociaż nie będę ukrywał, że posiadam w sobie smutek dzisiaj związany z tym, iż jest to ostatni koncert w ramach tegorocznej trasy męskiego grania. Ale ładne zdanie. Piękne zdanie. Krzysztof Zalewski był moim gościem w ubiegłym tygodniu, też już w lekko sentymentalnym nastroju. A teraz na scenie. A co będzie się działo później, ale mówił o tym, że rodzi się między wami coraz silniejsza więź. To prawda. Co ciekawe, no... Krzysztof posiada przepiękny głos, ogromny talent i jest wielokrotnie bardziej uzdolnionym artystą ode mnie, więc ja miałem takie ambicjonalne po prostu momenty, żeby jakoś dorównać, jakoś, żeby nie wypaść najsłabiej przy chłopakach. Więc zaczęliśmy od takiej fajnej męskiej rywalizacji. O, spadł mi właśnie telefon, przepraszam. Ale teraz już jest niestety bardzo, bardzo miła atmosfera. No. Czy wasze pierwsze spotkania wyglądały w ten sposób, że ty jesteś bardziej utalentowany? Nie, ty! Trochę tak, tak. Była kłótnia na ilość komplementów. Na szczęście ja trenuję od chyba drugiej gimnazjum wręczanie komplementów. No, co prawda głównie wtedy dziewczynom, ale gdzieś tak w okolicy liceum zacząłem też mężczyzn obdarzać nimi i... Wygląda, że twoim głównym komplementem jest słowo niestety. To powinieneś... W kontekście. A czy masz świadomość, że w jednym z wywiadów radiowych Krzysiek Zalewski chyba, nie wiem jak to powiedzieć, albo puścił farbę, albo powiedział za dużo. Tak. I to był nasz właśnie wywiad z ubiegłego tygodnia. Możesz się do tego odnieść w każdy sposób. Pamiętaj, usłyszałam kiedyś takie piękne zdanie dotyczące rodziny królewskiej brytyjskiej. Pałac zaprzecza tylko prawdzie. Okej? Okay. No więc Krzysztof powiedział w ubiegłym tygodniu, że kto wie, jak to wszystko się skończy, co się tutaj zaczęło, gdzie to doprowadzi, czy do studia nagraniowego, czy do jakiejś płyty. No, na razie w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak niestety zaprzeczyć. Nie wiem, nie gadaliśmy chyba o tym, ale niektóre rzeczy dzieją się bez słów, prawda? Po tej rozmowie z Krzysztofem w ubiegłym tygodniu obserwowałam was na scenie podczas finału. Jest coś takiego, że słowa to jest jedno, nawet dźwięki to jest coś, ale jest jeszcze to coś, co jest między ludźmi po prostu i tego się nie da ukryć ani oszukać. I między wami, panowie, iskrzy. Tak. No tak jak mówię, w ciągu tych kilku tygodni mieliśmy okazję naprawdę się zżyć i szczerze polubić i wydaje mi się, że to jest początek przyjemnej znajomości i będziemy się spotykać na obiady i jakieś rozmowy, będziemy sobie pożyczać książki, bo Krzysiek mnóstwo czyta i też mnie to oczywiście zachęca do udzielania się w tej, znaczy konsumowania tej dziedziny sztuki. Więc to jest na pewno początek fajnej znajomości i z tego się bardzo cieszę. A faktycznie oboje bardzo kochamy scenę i bardzo kochamy to, co się na niej dzieje i te momenty, kiedy możemy się oddać muzyce, czyli czemuś większemu i po prostu tańczyć, bawić się i no jakoś przekazywać sobie chemię, no. Nie boimy Dawid, się tego ja robić. Się odważę, ponieważ jestem daleko, więc ta odwaga jest znacznie łatwiejsza i powiem, że czego ci oczywiście nie życzę, mógłbyś być politykiem, jeżeli chodzi o mówienie naokoło tego, co chcesz naprawdę powiedzieć. Tak mi się wydaje. Na pewno byłbym dobrym politykiem. Ale ja jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówisz o tym, że ta znajomość przetrwa, obiady i tak dalej. Czy ty byś raczej Krzysztofowi coś ugotował, czy wziął go do restauracji? Chyba bym go zaprosił do knajpy bardziej. Chociaż jestem od tego roku, można powiedzieć, zwiedzam taką strefę cukierniczą i zacząłem robić na razie serniki głównie i to się trochę... To się trochę niestety nie zgadza z tym, że będę prawdopodobnie weganinem niebawem, więc chyba będę musiał, nie wiem, przestać robić serniki. Nie, ale ciasta wegańskie to jest cała nowa przygoda przed tobą. Ale dopiero się nauczyłem robić, że tak powiem, normalne ciasta, a już będę musiał z nich rezygnować, żeby ocalić zwierzęta całego świata. Ale czy ty podobnie jak ja odnajdujesz w procesie pieczenia coś nadzwyczajnie uspokajającego tak. W tym świecie, który jest doskonale wymierzony i wyliczony i jeśli nie będzie, to wszystko się zawali? Tak, w sensie serio, naprawdę absolutnie szczerze, te kilka godzin, kiedy piekę sernik i słucham sobie muzyki, to no, na pewno jeden z przyjemniejszych momentów w moim życiu ostatnio. Dawid, a co dobrze brzmi do pieczenia sernika? Włączam sobie taką playlistę, którą nazwałem Lovely. I wrzucam tam po prostu wszystkie kawałki, to jest na jakimś jednym z portali streamingowych, wrzucam sobie tam wszystkie utwory, które mnie jakoś tak wzruszają i faktycznie bardziej spokojne to są dźwięki. Na przykład ostatnio włączyłem radio artysty Jose Gonzalesa, a konkretnie utworu Heartbeats i tam jest po prostu, każdy numer w radiu tego utworu to są bardzo smutne ballady z jednym instrumentem i wokalem i po prostu jest tam tyle rzeczy. Dowiedziałem się w ogóle, że Father John Misty ma też projekt Joshua T. Nie wiem, on się Tillman. Tak, Josh Tillman. Tak, i poznałem jako kolejny, nie wiedziałem, bo w sumie tak po prostu słuchałem On dużo płyt wydał, zanim stał się Faderem, tak, więc przed tobą wielka przygoda. Tak. Nikt ich nie chciał słuchać, kupować, nic się nie działo. Coś pięknego. I zwiedzam sobie takie smutne bardzo rejony, ale nie dlatego, że jestem smutny, po prostu pasuje to do sernika. Ale sugestia z Gdyni, sugestia z Gdyni. Sernik jest przepyszny. Sugestia z Gdyni, ponieważ dzisiaj mamy jakiś taki moment szukania tytułów. Sernik to jest fantastyczny tytuł na wasz wspólny album. Nazywając rzecz po imieniu oczywiście. Dobrze, powiem Krzyśkowi. A czy ty już na przykład Krzysztofa znasz na tyle, że już wiesz, na przykład lubi słodycze i tak już się zdążyliście tak poznać, tak czysto prywatnie? Wiem, że lubi Iron Maiden. Ale wydaje mi się, że nie trzeba go zbyt dobrze znać, żeby to wiedzieć. On się tym dzieli bardzo chętnie. Dzień dobry. To jeszcze jedna uwaga z daleka. Kiedy widziałem was na męskim, w sensie orkiestry, to pomyślałem sobie, że tak naprawdę waszym takim nicknamem estradowym powinno być 2+1. Nie będę tego tematu rozwijał. Dobrze. Ale skoro już Piotrek wywołał temat orkiestry, na chwilę poważnie, jeśli pozwolisz, chociaż pieczenie to jest bardzo poważna sprawa, jak uzgodniliśmy. Masz taki moment tegorocznej orkiestry, tych wszystkich wyjść, tych wszystkich finałów, które czujesz, że zostanie? Kocham moment, w którym gramy początek po raz drugi. Wiemy, że już koncert minął i ludzie po prostu szaleją i śpiewają ten numer razem z nami. I powiem szczerze, że ten motyw, który wykonuję, używając padów SPDS-a i gram sobie ten cowbell z sporadycznym klapem, jeżeli trafię w ten pad, to jest coś pięknego. Jak gram ten numer na bis i jest ta wersja wydłużona i wtedy jakoś tak... I przemówienie Krzyśka, który po prostu w tym momencie zawsze mówi naprawdę piękne słowa i wiem, że mówi jeszcze, że zresztą mocno chciałem, jakby prosiłem go, żeby zrobił z tego taką tradycję, żeby tam się to powtarzało zawsze na koncertach. To będzie chyba to jego przemówienie i ten moment, kiedy wszystko się już zgadza i wiemy, że zrobiliśmy coś dobrego na tej scenie i widzimy radość ludzi, którzy przyszli tutaj i poświęcili swój czas nam. Bo to jest przemówienie, które można streścić tym, że to jest ta chwila, to jest ten moment. Jesteśmy tu w tym wszyscy razem. Tak. Dawid, tak, jeżeli będziesz nas przekonywał dalej, że chodzi tylko o rozmowy, sernik i ciasta wegańskie, to i tak ci już nie wierzymy, bo powiedziałeś prawie wszystko przed chwilą. Naprawdę? Tak, okay. my wiemy wszystko, tak. Ale ten moment, o którym wspominałeś, te pady i tak dalej, uświadomił mi także, że dobrze tańczysz? Powiem szczerze, że odkrywam takie taneczne swoje wcielenie podczas jakoś tych letnich koncertów, które miałem okazję zagrać. Nie było ich wiele, więc te tańce czasami się długo rozkręcają, ale faktycznie czuję to, że już się nie wstydzę po prostu oddać muzyce i ruszam się jakoś tam. Różne są opinie moich bliskich na ten temat, ale po prostu staram się robić to, co czuję. Mhm. Ja myślę, że to jest dopiero początek tego wszystkiego. Zresztą, to początek to jest idealne słowo. Początek to jest idealne słowo, dokładnie tak. Wiesz co, są takie piosenki, a niewątpliwie początek już taką jest, które potem mają już po prostu swoje historie i te historie idą sobie już razem z utworem i często częścią takiej historii jest to, że od pierwszego zagrania na próbie wspólnie albo od pierwszego usłyszenia ludzie po prostu wiedzieli. Mieliście tak z początkiem? Wydaje mi się, że akurat w tym roku mieliśmy 2 albo nawet 3 takie mocniejsze numery, mocniejsze pod kątem właśnie ich potencjału na singiel i hymn tegorocznej trasy. I faktycznie znaczy początek się wyróżniał, bo on odstawał klimatem i nastrojem od tych pozostałych, które moim zdaniem gdzieś tam kontynuowały tradycję tych hymnów z ostatnich lat. I każdy z nas czuł, że fajnie by było odświeżyć formułę, fajnie by było zrobić coś trochę innego, niekoniecznie przepełnionego przestrawanymi gitarami, a bardziej sensualnego i jakiegoś takiego wypełnionego słodkim groove'em. Więc widzieliśmy w nim potencjał, ale także ryzyko, czy to na pewno się ludziom spodoba, więc tak masowe odtworzenia tego klipu i znajomość tekstu na koncertach i po prostu tłumy, które uczestniczą w śpiewaniu z nami, to daje tylko bardzo pozytywny sygnał, że publiczność Męskiego Grania chce się rozwijać razem z orkiestrą Męskiego Grania i to jest przepiękne. Myślisz, to że muszę dzisiaj się zapytać... Jeszcze tylko dopytam, myślisz, że dzisiaj BIS początku będzie miał 10 minut już? Nie wiem. Bo chyba zatrzymałam się na 8. Tak? Naprawdę tyle trwa? Okej, no to, że tak powiem, rekordy są po to, żeby tam je pobijać, no. Pytanie z Gdyni? To jeszcze dopytam tylko, skoro mówisz o sensualnych gruwach, jedna ze słuchaczek Trójki napisała, że ona zawsze w utworach znajduje taki jeden moment, parę sekund, które decydują o tym, że ten utwór po prostu kładzie na kolana. I w przypadku początku to jest moment na samym początku, kiedy Krzysztof obniża głos i śpiewa spać. Zgadzasz się? Ach, o, to bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię te jego momenty, kiedy właśnie mówi spać i chyba brak w drugiej zwrotce. No, to jest geniusz, tak? Ja nie będę ukrywał. Jestem pod wielkim wrażeniem jego umiejętności, różnorodności, jeśli chodzi o talenty, także zgadzam się. To jest bardzo dobry moment. To dobry moment. Dobry moment. Myślę, że to też... Dobry moment, żeby zadać jedno z ostatnich pewnie pytań tej rozmowy i też nie najrozsądniejsze, ale a propos słowa spać. Lubisz spać? Lubię spać, chociaż przez wiele lat mojego życia uważałem sen za stratę czasu, to jakoś tak odkąd zacząłem funkcjonować w świecie muzycznym, jeździć w trasy i po prostu regeneracja wiązała, jeżeli po prostu nie regenerowałem się odpowiednio dobrze, to koncerty na tym cierpiały, więc mówię, okej, no to jest po prostu koszt, jaki muszę ponieść, muszę tracić czas na sen, żeby po prostu grać dobre koncerty, więc akceptuję sen, rozumiem go, rozumiem jego istotę. I zresztą czasami nawet się coś fajnego przyśni, prawda? Dawid, ale ty chyba w ogóle wchodzisz w taką fazę rozumienia, akceptacji, takiego spokoju trochę. Tak. Co, postawimy Piotr jako tak kropkę? Nie. Sugestia z Gdyni. Marzec to bardzo fajny miesiąc na album. Na pewno. Nie ten. Październik nie ten, też jest świetny. Nie ten, tylko tamten. Okej. Czy z wydawaniem albumów... Czujesz się jakiś namawiany do jakiejś... Bądź spokojny. Czy z wydawaniem albumów jest tak, jak z miesiącami ślubnymi, że ta literka, której nie umiem wymówić, kiedy się pojawia, to jest na szczęście, a na przykład nikt nie chce wydać albumu w listopadzie? Albo lipcu? Nie wiem. Zagubiłem się, przepraszam, w pytaniu. Zacząłem myśleć o tej presji związanej z albumem w marcu. Ale w październiku na przykład też dobrze się wydaje albumy. Tak słyszałem. Ja słyszałam, że będzie kilka albumów w październiku. Ja też tak słyszałem. Mhm. A to jest kropka dobra, Piotrze, jak myślisz? Ale to już wiemy. Rozmawiajmy o marcu. Naprawdę? On nie odpuści. Ale wydaje mi się, że drodzy moi rozmówcy przepiękni, wiecie więcej ode mnie. Ja muszę z Krzysztofem porozmawiać. I teraz chyba jest czas, żebyśmy to skomentowali, Piotrze. Niestety. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Udanego finału dzisiaj. Kolonie kolejny raz dobiegają końca. Jak wszystko. Dawid Podsiadło, dziękujemy. Ciebie, gdy śpiewałem głośno. można pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit. I małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Miasteczkowy Dawid Podsiadło. W tych ostatnich minutach dzisiejszej naszej audycji powiedziałabym, że drzwi się nie zamykają, gdyby nasz kontener miał drzwi, ale kolejny gość, Marcin Dolociński. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Witaj, Marcin. Wiesz, że zostałem oprotestowany, jak chciałem zagrać ze względów wysoce sentymentalnych utwór Erosa Ramazzottiego. A, dlaczego? Ojej, no właśnie, chciałem powiedzieć, bo w 99 roku to była jedyna większa widownia, dla której grałem, ale w piłkę razem z tobą na boisku i wtedy ograliśmy Włochów. Ograliśmy Włochów, to jest skromne stwierdzenie, dlatego że gola strzelił Marcin Dolociński. To prawda i tam wtedy było chyba 13 tysięcy ludzi i wtedy ledwo jakoś tak krzyczeli to moje nazwisko, które podał speaker, bo jeszcze wtedy bardziej chyba byłem znany jako piłkarz, czy tam chłopak, który kopie piłkę po prostu. A czy jesteśmy gotowi? Jeśli Eros Ramazzotti ma być zamknięciem naszej rozmowy muzycznej, możemy zagrać. Panie Michale, sprostamy. Będzie nam towarzyszył w tle. Dla mnie to bardzo wzruszające było zdarzenie wtedy. On się trochę obruszył za tą przegraną i nie przyszedł na bankiet wtedy. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, pamiętam. Ale też pamiętam rzecz, którą zawsze oglądałem tylko w telewizji, jak spoceni wchodziliśmy na trybunę i pani prezydentowa nas tam nagradzała. Aha, to ja już tego chyba nie pamiętam. Piotrze, czy zachowały się zdjęcia? Tak, oczywiście, nawet filmy chyba. Nawet filmy się zachowały. Tak, jest i film, oczywiście. 99 rok, jeśli dobrze zrozumiałam. Tak. No a teraz 2018. Tutaj jest prawie 13 tysięcy osób, panie Marcinie. No tak, no i już jest pampers założony, no. Już jest strach. Proszę wybaczyć, to nie jest zdanie, którym kiedykolwiek do pana powiedziała, no ale nie mam dla ciebie miłości. To jest utwór, w tle Eros Ramazzotti, a my rozmawiamy o utworze Skubasa, z którym pan się mierzy muzycznie. Bierze się, został mi zaproponowany Marcin Macuk wysłał do mnie SMS-a, a ponieważ się znamy sporo już czasu, wysłał mi takiego SMS-a: stary, może byś z nami zagrał? I ja mu odpisałem: nie, dzięki, cudowna propozycja, ale wstydzę się. No ale może byś piosenkę taką ładną zaśpiewał? Ja mu odpisałem, że piosenka jest bardzo ładna, ale że ja się ciągle wstydzę. No i tak namawiał mnie tak trochę jak... No ale to nie była kokieteria. Naprawdę się wstydzę śpiewać. Kilkakrotnie to robiłem w teatrze, natomiast dla takiej publiczności, jak tutaj, czy jak była w Gdyni, czy jak myślę na każdym koncercie męskiego grania jest, to jest niezwykłe przeżycie. Dla mnie to jest jakieś takie kolejne doświadczenie i te próby, nawet już gdybym miało nie dojść do tamtego koncertu pierwszego, tylko te same próby, to było dla mnie niezwykłe przeżycie z chłopakami, których strasznie cenię i którzy są jakoś tak niezwykle uzdolnieni, są wrażliwi i są do tego uśmiechnięci i jacyś tacy optymistyczni, fajnie. Miał pan taki moment już pod koniec tego utworu, wykonania w Gdyni, kiedy staliście wszyscy w czwórkę, w jednym rzędzie, jak czterech w jednym, dokładnie tak, i w jednym, na tym pierwszym froncie, i pomyślałam sobie, że pewnie miło jest nawet przez chwilę być częścią czegoś takiego. To jest niezwykłe przeżycie, naprawdę, no. To jest niezwykłe przeżycie, czuć się gdzieś zazdroszczę z jednej strony wszystkim muzykom, którzy grają podobne koncerty i mają przepływ energii. Nam się to zdarza w teatrze przy mniejszej publiczności. Czasami da się poczuć tę energię w kinie, ale ani w teatrze, ani w kinie nie jesteśmy jakby obowiązani wyrzucać swoje emocje na zewnątrz, a tutaj wszyscy ludzie nie krępują się w ogóle i jakiś taki wybuch euforii, krzyk, śpiew, śmiech i tak dalej. To jest niesamowite przeżycie, i móc stać z chłopakami na scenie i dołożyć swój głos. To dla mnie, moje dzieci były na próbie, moja żona, nie było naszych psów tylko. To zostanie ze mną już na lata, to naprawdę. Marcin, jest jeszcze jedna rzecz. Jak powiedziałeś o Marcinie Macuku, nie miałeś świadomości, że on się pojawia w dzisiejszym programie jako recydwista, jeżeli chodzi o taką siłę sprawczą tego, co się dzieje, bo nie jesteś pierwszym bohaterem dzisiejszego wieczoru, który zwala wszystko właśnie na niego. Tak, Katarzyna Groniec mówiła nam również o tym, że to jest ten łącznik z jej występem gościnnym w tegorocznej orkiestrze. Marcin, to co w nim podziwiam, to że to jest taki facet, nie znam go dobrze, mimo że się znamy wiele lat, ale to jest taki facet, na którego zawsze widok się uśmiecham po prostu i który ma taką energię, że ja nie wiem, skąd ją to bierze. To się wydaje nieprawdziwe, niemożliwe, że tak optymistyczni ludzie i tak pozytywni żyją, a okazuje się, że żyją i on tą swoją energią zaraża wszystkich i właściwie jakby nie śmiałem mu potem już odmówić. On tak pięknie mówił i zachęcał, że no nie sposób było. To jest wspaniały facet też. Ale dodatkowo widzi więcej i słyszy więcej, bo on przewiduje przyszłość. To znaczy przewiduje, że to jest to. Pewnie tak. Ja nie mam takiej ani wiedzy, ani takiego instynktu muzycznego. Mam jakąś swoją tam... czujność na muzykę, której słucham. Natomiast ty pewnie, na pewno wy wiecie dużo więcej na temat muzyki i jesteście w stanie to dostrzec i wysłyszeć. Ja to czuję sercem i ten właśnie Marcin Macuk, jak i wszyscy, którzy stają tutaj na scenie, po prostu docierają do mnie przez serce. Ale muzyka jest gdzieś w pana życiu. Patrzę właśnie na koszulkę Red Hot Chili Peppers. Tak, tak. Bardzo, bardzo mam jakiś taki... Zawsze uśmiech, jak jadę samochodem, a dużo jeżdżę, to sobie słucham właśnie tych panów. To już wyciszmy tego Erosa, co? Wyciszmy go tam. Właśnie, i może teraz w podkładzie dajmy jakiś Red Hotów, ale mam pytanie, czy na przykład muzyka pomaga w przygotowaniu się do roli? Czasami tak, czasami nie, bo dużo kilometrów samochodem jadę słuchając muzyki, ale w pewnym momencie, kiedy zaczynam przegadywać tekst, to wtedy wyłączam muzykę, bo jednak się rozpraszam, a dużo też jakby myślę i przegaduję sobie właśnie w samochodzie, ale jak przestaję przegadywać, to włączam muzykę, więc zazwyczaj ta muzyka jest to obecna w moim samochodzie. To. A czy to jest trochę tak, że jak upraszczając, chłopcy marzą o tym, by być właśnie piłkarzami czy sportowcami, tak samo gdzieś pojawia się marzenie, by mieć kapelę i grać w zespole? Myśmy... Dawno temu, jak mieliśmy po 8 czy 9 lat z chłopakami w Kudzienku, mieli taki mini zespół, takie małe Lady Punk. Natomiast to była taka zabawa, wspominam to do tej pory, nawet gdzieś ostatnio mi koledzy podarowali taśmę na ZK-140 tę nagraną. Nie, ja nie miałem nigdy takich marzeń. Wydawało mi się to w ogóle jako aktorstwo też odległe, nie do dotknięcia i że dla ludzi z innych sfer, a potem dzięki ludziom, których poznałem w swoim życiu, którzy w jakiś taki sposób nienachalny, prosty pokazywali mi, co można pracą zrobić, wyćwiczyć. Dostałem się do szkoły teatralnej i potem ten gdzieś sen, najprawdopodobniej o którym gdzieś głęboko wewnętrznie śniłem, zaczął się ziszczać, natomiast tym snom wszystkim trzeba pomagać ciężką pracą, bo bez tej ciężkiej pracy to... To był dźwięk, który nie jestem pewna, czy się nam tutaj w całym tym hałasie żywca... A czy jest coś takiego, kiedy widzi pan właśnie takie sceny, te tłumy, tę energię płynącą z publiczności, że chciałoby się jeszcze, chciałoby się więcej? Więcej śpiewania, czy... No, na przykład? Kto wie, ja jestem... nigdy nie mówię nigdy i... tak jak... Z jednej strony tłum mnie przeraża, tak jak widzę na tłum, który się dobrze chyba bawi, chyba na pewno, to chyba być może, no zobaczymy. Chyba być może. Jakby tego to i niech tam, jak mówią. Marcinie Macuku, namów Marcina Dorocińskiego na duet z Katarzyną Groniec. Będziecie się państwo razem wspierać w tej przygodzie. Będziemy się wspierać. No, zobaczymy. Ja to zaraz od razu drętwieję, jak słyszę, żeby... Znaczy nie czuję się mocny w tej materii. Kto wie, jakby poćwiczyć, to może... No tak. A czy na przykład, kiedy występuje pan w teledysku, to jest to coś takiego, że to jest właśnie taki łącznik trochę tego świata filmowego, czyli tego, co pan może dać, pana z strefy komfortu, właśnie z tą muzyką, która jest tą strefą taką trochę zdrożeniem niepewności? Teledysk to raczej taka forma, mała forma filmowa, więc ja z przyjemnością, nie trzeba było mnie namawiać, żeby zagrać w teledysku w Curly Heads. Czy Heja. Zresztą to była po prostu przygoda i jakby podobały mi się pomysły i wchodziłem w to po prostu. Natomiast ani nikt nas tam nie zmuszał do śpiewania, ani do słuchania, tylko przygoda, no i scenariusz i pomysł. No, ja lubię patrzeć, jak pracują ludzie, którzy mają pasję i którym sprawia to przyjemność. I im jestem starszy, tym wydaje mi się, że nie trzeba pracować tylko w krzyku i w jakimś takich nerwach, tylko można to wszystko sobie poukładać, ciężko pracując. Tak właśnie tym bardziej się zamyśliłam, drogi, bo... Tym bardziej Macuku drogi po tym, co powiedział Marcin Dorociński. Myślę, że z Katarzyną Groniec można wykreować coś. No właśnie, bo na scenie i w czasie tras koncertowych to jest trochę krzyku, trochę nerwów, ale jest też ta pasja i ta przyjemność, więc wszystko jest razem. Ja tu jestem tak troszeczkę, tak sobie chodzę i obserwuję i jestem trochę spięty i ja lubię obserwować ludzi i takie doznania są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i czasami z jednej strony im zazdroszczę tego kontaktu z jakąś taką olbrzymią energią i widownią, natomiast jak sobie pomyślę, ile oni zostawiają energii, ile ich to kosztuje, jak... spalają się w jakiś sposób na tej scenie i jak potem sam wiem, jak po spektaklu czy po dniu zdjęciowym czy po miesiącu zdjęć człowiek musi odreagować, to wtedy sam nie wiem, czy im zazdroszczę. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne i jak się patrzy tak na ludzi, którzy są tacy jak Trójca, Cortez, Zaleski i Podsiadło, wydają się tacy uśmiechnięci, piękni, to nikt nie myśli, że oni mają normalne życie, że muszą na to ciężko pracować i że zasuwać na próbach i że to wszystko tak łatwo przychodzi. A to trzeba się, myślę, bardzo, bardzo napracować, a potem bardzo, bardzo jakoś tak wygaszać. Tak właśnie jest. Zwracam się teraz z myślą do Gdyni, gdyż ta myśl powoli nas zostawi w takim właśnie zawieszeniu, ponieważ to są jednocześnie, panie Marcinie, jedno z ostatnich słów radiowych tegorocznej trasy męskiego grania. O raju. Kończymy właśnie naszą 5-godzinną audycję. Niesamowite.